أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعلم أن يعلم أن أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: افخر موجودات محمد مصطفى راه صلوات، سيد السادات محمد مصطفى راه صلوات، حبيب هدى محمد مصطفى راه صلوات. الايمان ان تؤمن بالله واليوم الاخر والملائكته والكتابه والنبيين والموت والحياة بعد الموت، وتؤمن بالجنة والنار والحساب والميزان، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. إذا فعلت ذلك فقد آمنت. رواه أحمد بن حنبل والنسائي عن ابن عباس، أحمد بن حنبل عن أبي آمر أو أبي مالك، والنسائي عن أنس ابن عساكر عن عبد الرحمن بن غن رضي الله تعالى. İslam'ın kökü iman. İman olmayınca bir şey olmaz. Bugün de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize imanı tarif ediyor. İman nasıl olur ve nasıl olur? Hepimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik miydi? Mümin olarak kendimizi sayıyoruz ve elhamdülillah müminiz. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tarifi üzerine, İmanın tarifinde el iman en tu'mine billah, evvela Allah'a inanmak. Malum Allah'a inanmanın iki, Cenab-ı Hakk'ın iki sıfatı var. Zati ve sübut. Bu hayat, ilim, semi, basar, iradet, kudret, kelam, tekvindir denilen bu sıfatları bilmek ve buna inanmak. Hayat denince bizdeki hayat gibi değil. Bizim hayatımız muvakkat bir hayat. Onun bizi yaşatmasıyla yaşıyoruz. O bizi yaşatmazsa biz yaşayamayız. Ama Allah Celle ve Aleyh'in hayatı böyle değil. İlim biz biliyoruz. Kitapları okuyoruz. Hocalarımızdan dinliyoruz. Biz iki malumat sahibi oluyoruz. Bilgi bize öyle hatırlıyor. Halbuki Hazreti Allah Celle ve Ala'nın bilgisi böyledir. İşitmemiz işte kulaklarımızla oluyor. Kulaklarımızda bir arıza olsa işitemeyiz ve imkanda bulunmaz. Ama Cenab-ı Hakk'ın işitmesi böyle kulakla değil. Görmek tabii gözümüzle görüyoruz. Gözümüze bir arıza olsa göremeyiz. Ama Allah-u Teala'daki görme böyle değil. O bütün varlığını görüyor. Birinin görmesi diye ne de mani olmaz. Mesela şimdi dünya yuvarlak diyorlar. Bir tarafı gecemiz, bir tarafı gündüz diyorlar. Şimdi biz ancak bu önümüzdekini görüyoruz. Hadi yukarıya çıksak da bir tarafını görürüz. Alt tarafını yine göremeyiz. Ama Allah Celle ve Aleyh'in görüntüsü kainatın her tarafını görür. Öyle güneş gibi gündüz bir zaman burada, bir zaman da alt tarafta, öyle değil. Mekandan münezzeh. Sonra yaratma. Bak biz hiçbir şey yaratamayız. Yapıyoruz ama hep yaptıklarımız şekilden ibaret ve cansız. Can verme imkanını bulamayız. Ancak canı Allah'a Celle ve Aleyh'dir. Hem istediği gibi yaralım, istediğine de istediği kadar can verir. Bu da bir muayyen zaman içindir. Sana irade ve kudret deniyor ki, Cenab-ı Hakk'ın kudreti, bizim kudretimiz ancak onun verdiği kudret sayesinde bir parçadır yani. İrademiz de öyle. Onun verdiği bir irade ile bir iş yapabiliriz. İradesinin dışında yapamayız. Kudretimiz de ancak bu kadardır. Ama Cenab-ı Hakk'ın kudreti, bak akıl erdirebilir misin? Çünkü aynası bir bak. Ne ucu var ne bucu var. Bu ucu bucu olmayan kainatın içerisindeki bütün varlıkların sahibi o. Hepsini o yaratmış. Mesela şimdi Ay'a gittiler, öğrendiler. Ay orada duruyor işte. Ay duruyor ama nasıl duruyor o koca ay orada? Cazibe. Hangi cazibe? Allah-u Teala'nın yarattığı bir nizam var. O nizamın dahilinde hepsi vazifesini yapmakta devam ediyorlar. Bunlar kendiliğinden hiçbirisi bir isim sahibi değildirler. Bu kocaman kainatı yaradan ve bu kudreti ve bu nizamı ve bu intizamı veren hep Hazreti Allah Teala. Mesela güneş takvimlere kadar intikal etmiş. Filan dakikada doğar, filan dakikada batar diyorlar. Bu kadar muntazam yani. Bu kaç bin senelerden beri hep aynı saat, aynı dakikada. Ay öyle, güneş öyle, bütün yıldızların hareketleri de hep aynı intizam dahilindedir. İşte bizim de irademiz var, intizamımız var ama günde bu kadar insan ölüyor. O ona çarpıyor, o ona çarpıyor. Gözümüz de var ama bir gözümüzün gördüğü irademize de sahip olmayarak aralarımızı birbirimize çarptırıyoruz. Demek eğer onlar da öyle başıboş olsalar birbirine çarparaktan alt olur dünya. Ama o intizam ne kadar güzel, hiç dakikasız şaşmadan herkes yerli yerinde gidip gelmekte. Onun için Allah-u Teala'ya inanırken bu sıfatlarına inanmak lazım. Şimdi Allah-u Teala öyle bir Allah'tır ki bizim bak evvelimiz var. Şu kadar sene bir evvel dünyadır yoktur. Bu ne zaman gideceğimiz belli değil. Bir günde dünyadan ayrılacağız, kaybolacağız. Ama Allah-u Teala'nın evveli yok öyle. Buna bir evvel bulamazsın. Filan tarihten itibaren bir diyemezsin. Son da bulamazsın. Ne evvelini bulabilirsin, ne sonunu bulabilirsin. Allah-u Teala öyle bir Allah. Sonra Allah Celle ve Ala bir tanedir. Bir tanedir. O Hristiyanların teklisi gibi üç değil. Birdir. Bütün kudret. Hepsi kendisinde. Sonra benzeme denilen bir şey yoktur. Mesela insan bir şeyi hayallendirir hayalinde. Şöyledir, böyledir derler. Tarif edersin. Ha, o tarifi kafasında canlandırır. Böyleymiştir. Fakat Allah-u Teala etikates hazreti için böyle bir hayal tasavvuruna imkan yoktur. Hayaline tasavvur büyük günah. Tasavvur olunmaz gene var. Tasavvur edersen çünkü bir şey meydana getireceksin. Bir canlı, bir heykel koyacaksın ki şuna benziyor diyeceksin. Nasıl aklında olursa. Bunların hiçbirisi Allah benzemez. Bunlar hepsinden Cenab-ı Hak muarradır. Sonra biz yemekle yaşarız. Pişmekle yaşarız. Havayla yaşarız. Yere basmak ihtiyacındayız. Yerimiz, basacak yerimiz olmazsa olmaz. Yemeden içmeden ağrı kalsak olmaz. Hava teneffüs etmeden yaşayamayız. Ama Cenab-ı Hak Celle ve Ala'nın hayatı böyle bizim gibi şeylere bağlı değil. Kain, kıyam bine. Kendine tıkay. Onun için Allah Celle ve Ala dendiği vakitte öyle bir kudret hatırına gelecek ki bütün şu kainatın, varlıkların ve bu kadar mevcudatın sahibi. Yalnız insan değil ki. İnsanın hududu hadi bugün işte 4 milyar falan diyorlar. Fakat mahlukatın sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. Mahlukatı yalnız görünen değil, görünmeyen nece mahlukları da var Allah-u Teala'nın. Melekler de onlardan bir kısımdır. Onun için Allah'a iman dediği vakitte o Allah-u Teala'yı işte artık azametiyle böyle gönlünde ne kadar büyütürsen o kadar büyütür. Bunun karşısında ne kadar hürmet, ne kadar saygı, ne kadar tazim yapabilirsen o kadar bahtiyar olursun. Bu Allah-u Teala'ya imanın arkasından vel yevmil ahir diyor. Ya ben Allah'a inandım. Yetme. İnandım. Pekala inandın ama ahiret günü de var. Canım ahiret günü ne olacak? Nedir o? Öleceğiz. Öldükten sonra bir diriliş günü var. Bu diriliş gününde toplanacağız. Bu toplantı günü kıyamet dedikleri o gün. Buna ahiret günü diyorlar. Burada cennet, cehennem, hesap kitap olacak. Herkes cennetlik cennetine, cehennemlik cehennemine ayrılacak. Ooo biz dünyayı gezdik. Hiç bu tarafında öyle bir şey görmedik. Dünya bomboş bir yer. Öyle bir yer yok. Bu inanç değildir. Allah'a inanmış sayılmaz o adam. Allah'a inanan insanın aynı zamanda da bu ahirete inanması şart. Ahiret öldükten sonra ahiret yoktur diyen insan mümin sayılmaz. Ne kadar Allah'a ben inanıyorum, Allah vardır. Aman ona karşı saygım çoktur. On para etmez. Ahirete inanmayacak. Ahirete inanmadıkça Allah'a Celle ve Ala'ya inanmış sayılmaz. Bu ahiret. Neden biliyoruz? Bilmiyoruz. Cenab-ı Hak diyor bunu. Onun dediğine inanarak ahiretin varlığını söylüyor. O dedi ki ahiret olacak. Kıyamet olacak. İnsanlar benim huzurumda toplanacak. Onlar sonra kimisini cennete, kimisini cehenneme gönderilecek. Buna inancımız var. Bu gözden görülen bir şey değil. Ama Allah'ımız dediği için nerede diyor? Gönderdi. Kitab-ı Azimüşşan'la Kur'an-ı Azimüşşan'da. Bunu böylece haber veriyor. Ve Resul-i Ekrem'ini de miraca çıkardı ya. Miraca çıkardığı vakti de gösterdi. Bak işte bu cehennem, bu da cennetim diyerekten. Bu da geldi bize haber verdi ki ben bunları da gördüm diyerekten. Binaenli Resul-i Ekrem'den de duyduk. Ve Hazreti Allah Celle ve Alem de emirleri mucibinde ahirete de inanmak mecburiyetinde değil. Ahirete inanmadıkça Allah'a inanmış sayılmaz insan. Bunun birçok fevaidi var. Ahirete inanmazsa insan Allah'a inanır başka. Ahirete inanmıyor ama. Bu zaman yani bir mesuliyet günü tanımıyor. Bir hesap günü tanımıyor. Bu insan için her yaptığı yanına kar kalır. Her yaptığı yanına kar kalır. Yaşamanın sevdasındadır. Yanı nasıl isterse öyle yaşayacak. Bu yaşamasına da kimsenin engel olmasını istemez. Canı nasıl isterse öyle. Senin hakkını tanımaz. Ötekinin hakkını tanımaz. Kanun olmasa altıdır ortalığı. Korktuğu bir şey varsa kanundandır. Beni de döverler, beni de hapsederler, beni de asarlar, keserler. Ondan korkaraktan bazı yapamadıkları vardır ama fırsat bulduğu vakitte her fenalığı yapar. Niçin? Mesuliyet yok. Her zaman da onun başında polis, jandarma, bir memur bulunmaz ya, insanın elinden çok fırsatlar geçer. O fırsatlar zamanında da istediğini yapabilir insan. Neden? Mesuliyet yok. Mesuliyet gününe inanmıyoruz. Mesuliyet günü ki ahiret dediğimiz o gün. Ona inanmadığı için insanlar dünyada canavardan daha beter olurlar. Canavardan daha beter olur. Demek ki sen gavurlar var ya, işte bir şey olmuyor. Gavurlar da inanıyor ahirete. Gavur da ahirete inanır. Her gavur, kitabı olan gavur, ahiretin olacağına inanır. Yahudisi de inanır, Ermenisi de inanır, Rumu da inanır. İnanmayan gavurdan da beterdir yani. Bak şimdi burada çok iyi hesap var. İnanmıyor, inanıyorsa gavurdan daha aşağıdır. Çünkü gavurun da inancı var. O da İncil'in var diyor, Tevrat'ın var diyor, Zebur'un var diyor. Zebur'u da, Tevrat'ı da, İncil'i de ahiretin varlığını söyler. Onun için bunların da inançları vardır. Bu ahirete inanmakla beraber bunları önüne getirmiş olur biz. İkincisi, bir de meleklerine inanmak mecburiyetindeyiz. Vel melaiket diyor. Allah-u Teala'nın bir de melekleri vardır ki gözle görülmez, elle tutulmaz. Sesleri, sedaları da yok. Öyle bir varlıktır bunlar. Bu varlık Allah-u Teala bizim menfaatimiz için yaratmıştır. Herkesin vücudunda sayısız derecede melek vardır. O vazifeli melekler başka. Günahlarımı yazarlar, cevaplarımızı yazarlar. Bunlar ayrı. Bir de gözümüzün muhafızı, ağzımızın muhafızı, burnumuzun muhafızı, kafamızın muhafızı, vücudumuzun muhafızı ve iç aletlerinde işleri tanzim eden sürülerle melekler vardır. Sürülerle melekler. Bunlar hep insan üzerinde vazifeli mahluklardır. Bu mahlukları Allah-u Teala nurdan yarattı. Nurdan yarattığı bu mahluklarda çok kuvvetleri vardır. Ufacıktır görünmez fakat çok kuvvetleri vardır. Mesela suluk gölü dediğimiz göl, orada bir asi kavim türedi, Lut kavim dedikleri. Bunlar Lutulik denilen kötü huylandılar ve bunların cezası İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında oldu. Cezasını vermek üzere Cenab-ı Hak meleklerinden bir meleği yolladı. Orasını toprağıyla beraber yukarıya kaldırıp tersine çevirdi. Bir meleğin kuvvetidir bu. Yani gözle görülmeyen bir meleğin kuvveti tasavvur olunamayacak derecede geniş. Melektir ama gözle de görülmez. Fakat hüneri, kuvveti çoktur. Bunlar sonra aynı zamanda kılığa, kıyafete de girerler. İnsan kılığına girer. Her kılığa girebilir. Böyle bakarsın ki karşında güzel bir insan. Fakat senin gibi insan değil. İnsan sıfatına girmiş bir melek. Mesela Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna ekseriyetle bir hetül kelbi denilen bir sahabinin kılığında gelirdi. Ki o sahabi çok güzel endam itibarıyla, yaratılış itibarıyla güzel kılıklı bir adam. Onun kılığında gelir, Cenab-ı Peygamber'e sorgular sorar, getirdiği vahiyleri verir ve giderdi. Onun için bu melaike dendiği vakitte bunlara da inanmak mecburiyetindeyiz. Ben gözümden görmediğim şeye inanamam ki. Hangi şeyini görüyorsun da inanacaksın? Aklını görüyor musun sen? Aklını görüyor musun? Yok. Var mı aklın bir sesi, tutabileceğimiz bir sesi? Yok. Neyle anlıyoruz? Yaptığı işlerle anlıyoruz. Akıllıdır bu adam veyahut akılsızdır. Yaptığı işe bakıyoruz. İşi akıllı şey, akıllı ise ha bunda adam akıllı bir adam diyoruz. Delice ise bu adamda akıl yok. Aklı buradan anlıyoruz. Yoksa aklın kendisini görebilecek bir gücümüz yok. Bu melekleri de biz ancak bunların yaptıkları işlerle görürüz. Yoksa kendilerini görmeye gücümüz yetmez. Ama Cenab-ı Allah Celle ve Ala peygamberlerimize, bizim peygamberimize vasıf, onların şekilleriyle gösterdi. Bu gözle görülmeyen bazı Cebrail Aleyhisselam'ın gücünü bir kere gösterdiği vakti Cenab-ı Allah Celle ve Ala Cibril Aleyhisselam kanatlarını açmış, çark ile garb arasını tamamıyla doldurmuş. Tamamıyla doldurmuş olduğu halde bu kadar heybetiyle. Halbuki Hira dağındayken ona vahiy gelmek üzere onu bir insan olarak böyle kucakladı ve sıktı. İkra şeysini okunca. Demek ki melekleri Cenab-ı Hak gözle görülmedikleri halde çeşit kuvvetler vermiştir kendilerine. Miraca da götürürken önlerine delil olarak girenler bunlardır. Yani meleklere de inanmak mecburiyetindeyiz. Meleğe inanmayan insanın Allah'a imanı iman sayılmaz. Ne kadar ben inandım dese de para etmez. Buna bir misal olaraktan da Allah-u Teala'nın melekleri de o kadar çoktur ki sayısını kendinden başka kimse bilmez. Yalnız 4 tane büyüğünü bize söylerler. Azrail, Cebrail, Mikail, İsrafil diyerekten şu 4 tanesi büyükleridir. Diğerleri hücutsuz, sayısız Allah'tan başka kimse bilmez sayılır. O kadar çok. Ömürleri de bizimki gibi tükenmez. Ömürleri de bizim gibi bir şeysi olursa ölsünler ve bu da yok. Çoğalmaları da bir acayip alemdir. Bu tesbihlerle, yaptığımız tesbihlerle adetleri çok artar onların. Bu meleklere inanmamak demek ki bu dalalıktan ibarettir. Şimdi bize bir mikrop dediler, gulera mikrobuna adını koydular. Neyse. Gözden görülür mü? Görebilir miyiz? Göremeyiz. Elimizde tutabilir miyiz? Tutamayız. Ne kadar çok ufak efendim. Ancak nasıl görürsün? İşte o mikroskoplar var. Onlarla kimisi 10 bin, kimisi 20 bin, kimisi 50 bin, kimisi 100 bin defa büyütülebilir de ancak ondan sonra hayal meyal bir şey görürsün. Hayal meyal. Gördüğün şey ancak 40, 50 bin, 100 bin defa büyütüldükten sonra görülebilen çok ufacık bir şey. Ama bugün insanın canını okuyor işte o ufacık şey. İnsanın canını okuyan ve insanı aciz durumda bırakan ufak gözle görmeyen bir mahluk. Bu Allah'ın gözle göremediğimiz bu mahlukuna inanıyoruz da Allah-u Teala'nın melekleri vardır dediğimiz nokta onun karşısında tereddüt etmek şaşkınlıktan başka bir şey değil diyor. Allah-u Teala'nın öyle melekleri de vardır ki işte mikroplar görünmediği gibi onlar da görünmezler. Fakat mikrobun zararı gibi onlar zararlı değildir. Onlar hep hayır işlerinde bulunurlar. Bu meleklere de inanmak mecburiyetindeyiz. Onun için namazlarınızı evlerinizde gece bağlı, gece namazlarınızı evlerinizde kılarken ses okuyarak kılınız namazlarınızı. Aşikar okuyarak kılınız namazlarınızı. Çünkü sizin namazlarınızı kılarken melekleriniz de size istirak eder. Melekleriniz de size istirak eder. Meleklerin imamı olarak da cemaat halinde yanıysan da onlar senin cemaatindir o zaman. Onlarla beraber namaz kılmış olursunuz. Bir. İkincisi siz yine cehille Kur'an okuyunuz. Bu melekler toplanır gelir oraya. Geldiği vakitte senin evinin etrafında o mikrop dediğiniz gözle görünmeyen bir sana cinleri ya taife-i cin veya şeytan onları da kovarlar oradan. Defolun buradan diyerekten o ev onların şerrinden de salim olur. Niçin? O okuduğum Kur'an azimüşşanın feyzine melekler kokusuna yığılırlar, uyuvıntıya şeytan dayanamaz kaçarırlar. Nasıl ki ezan okunduğu vakitte kaçtığı gibi. Ezan okunduğu. Onun için bu meleklere de iman etmek mecburiyetindeyiz. İman etmeyen insanın imanı iman sayılmaz. Bu cahiller sözüdür ki ben gözümle görmediğim şeye nasıl inanam canım? Onun için kusülhanelerde vesaire yerlerde edebe riayet etmek suretiyle ki burada melekleriniz de vardır sizin. Soyunursunuz ama göbekleri aşağısını da açmayınız ki bu melekler sizden kaçarlar sana. Kusülhaneleriniz dar ise bir müsaade verilmiş ama yine peştemal ile oturmak ve yıkanmak daha evladır. Bu meleklere inandığımız gibi bizden kitaplarına inanmak mecburiyetim. Bu kitaplardan en sonu bizim kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan. Kur'an-ı Azimüşşan'ın içindekinin içinde neler varsa hepsi Allah Celle ve Ala'nın buyruğudur. Şimdi bazı yine gafil ve cahilleri dediği gibi U devre aittir. U devre aittir peygamberin devri. Cahiliyet derdiydi. Kimse bir şey bilmiyordu. O zamanki insanlara idi demek kadar küfür olamaz. Çünkü Allah-u Teala'nın kitabı kıyamete kadar var. Binaenle kıyamete kadar gelecek herkesin haline, hareketine uygundur Kur'an-ı Azim. Bu o güne aittir demek, bunu inkardan başka bir şey değil. Kur'an'ı inkar eden Allah'a da inkar etmiş olur. Ben ne bileyim. Kitaplar 104 tane. 4 tanesi büyük kitap. Onu da şimdi. Bu kitaplar tabii peyder peyder. İlk evvela Adem Aleyhisselam'a tuhaf olarak. Adem Aleyhisselam yalnız tabii. Zürriyeti düştüredi. Zürriyetine o sayfeler kafi geldi. Sonra gele gele Nuh Aleyhisselam'a geldi. Musa Aleyhisselam'a geldi. İsa Aleyhisselam'a geldi. Dedi. Bizim bir de peygamberimize geldi dedi. Onların devirlerine de işte Tevrat, Zebur, İncil geldi. Fakat devirlerine mahsus idi. Çünkü onlardan sonra gelen peygamberler mesela Tevrat'tan Zebur'dan sonra Tevrat gelince Zebur'un hükmü kalktı. Tevrat'ın hükmü kayboldu. Tevrat'tan sonra İncil geldi. Tevrat'ın hükmü kalktı. İncil'in hükmü geldi. İncil'den sonra Kur'an geldi. O hepsinin hükmünü iptal etti. Ancak kendisi kaldı. Binaenle Kur'an-ı Azimüşşan'ın hükmü kıyamete kadar bakidir. Kıyamete kadar bakidir. Onun için o zamana ait demek kadar büyük günah ve küfür olamaz. Sonra bu nebiler ki onları da iman etmek mecburiyetindeyiz. Adem Aleyhisselam'dan zamanınıza kadar Cenab-ı Hak bu insanları irşat etmek üzere münevver olan, kendi tarafından kuvvetlendirilmiş, kudretlendirilmiş, beslenilmiş, muhafaza edilmiş kişiler vardır ki bunlara biz peygamber deriz. Bunlar günahtan masumdurlar, günah işlemezler. Bin tarafıyla teyit olmuşlardır. Ellerinde mucizeleri vardır. Peygamberliklerini ispat ederler. Bu ispatları dolayısıyla bunların sayısını bilmeye hakkımız yok. Aklımız yok. Sayısını Allah ancak bilir. Bazen 124 bin demişler, bazen 200 bin demişler. Fakat biz bunların ne kadar olduğunu bilmeyiz. Yalnız 28 tanesinin, 25 tanesinin peygamber olduğuna, 3 tanesinde ihtilaf olduğuna dair bir eserimiz vardır. Bunlar büyük peygamberlerdir ama küçükleri sayısız. Binaenaleyh bunlara da iman etmek mecburiyetindeyiz. Peygambere inanmayan Allah'a inanmış sayılmaz. Mesela La İlahe illallah dedikten sonra Muhammedur Resulullah demedikçe iman olmaz. Bazı kitaplarda vardır ki bir insan La İlahe illallah deyince Müslüman olur der. Der ama onun altında Muhammedur Resulullah saklıdır. Yani La İlahe illallah Muhammedur Resulullah demedikçe insan Müslüman olur. İman sahibi olur. İman sahibi olmak için Allah Teala'yla beraber bir de onun peygamberi ahir zaman olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmesi, kabul etmesi lazım. Hatta Vali Hakkı Hazretleri Bursa'yı der ki peygamberin ismini bilmeyen de yine Müslüman sayılmazdır. Peygamberinin ismini, babasının ismini bilmek de mecburiyetindir bir insan. Hatta şu kadar ki hepimizin bir anası babası bir sinselesi vardır değil mi? Sinselemizden kaç tane seni tanırız? Babamızı gördüysek bunu biliyoruz. Bir de dedemizi gördüysek onu da biliriz. Dedemizin babasını, babamızın dedesini, dedesinin dedesini hiç bilmeyiz. Hele belki birkaç şecerisi olan elinde birkaç tanesini tanırsa gerisini tanımasına imkan yok. Ha, bakın şimdi. Tasavvuf kendilerini kaydederler. Nispet denilen bir kaide var. İnsanın alakasının ta Resulullah'a kadar giden şeceresini bilmesi lazım. Ben hangi sinseledeyim ya? Sıddık'ı, Kadir'i, Dufa'ı, bilmem neli. Ha, senin sinselen nereye kadar dayanıyor bakayım? Benim sinselem Hazreti Ali'ye dayanır. Benimki de Hazreti Ebu Bekir'e dayanır. Say bakayım. Sayman lazım. Bilemiyorsan sen daha cetsini tanımamışsın demektir. Sinselerine bağlanmamışsın demektir. Sinselerini bilmek lazım. Bu sinselenin ruhları oradan gelecek imdad-ı ilahiye ulaşmak lazım. Bu da ancak sinseleyi bilip onların ruhlarına göndereceğin fatihalara bağlı. Onun için nebilere inanmak mecburiyetindeyiz. Bunların sayısını Allah bilir. Fakat en son peygamberimiz, ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir. Buna imanımız kitabımızın kıyamete kadar baki oluşu bu ahir zaman peygamberi. Ondan sonra ne peygamber gelecek ne de kitap gelecektir. Onun için kitabımız ahkamı kıyamete kadar gelecek bütün hayatımızın her anı için dertlerimize deva, hastalarımıza şifa, gönüllerimize safadır. Şimdi bunlara inandık. Allah'a bir, ahirete iki, meleklere üç, kitaplara dört, bir de peygamberlere beş. Daha bitmiyor. Vel mevt. Ona inanmamak mümkün değil. Çünkü görüyoruz her gün gidiyor önümüzde. Fakat vel hayate ba'del mevt. Bir de öldükten sonra dirilişe inanmak var. Ölmeye inanıyoruz. Ona inanmak kabil değil. Hepimizin gözünün önünde. Fakat öldükten sonra diriliş vel hayate ba'del mevt diyor. İşte bu imanın esaslarındandır ki öldükten sonra dirilmeye inanmak lazım. Öldükten sonra dirilmeye inanamayan insan la ilahe illallah demiş sayılmaz. Mümin sayılmaz, Müslüman da sayılmaz. Tabi bu Ashab-ı İkram'ın zamanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davayı öne attı. Allah'ın emri böyle dedi. Öldükten sonra dirilecek insanlar bu hayatının mesuliyetini orada görecek. Eyi çekin. Bizi de bizler dirilecek. Evet, biz de. Nasıl olur dediler. Öleceğiz, mezara konacağız, çürüyeceğiz burada, toz toprak olacağız. Orası kim bilir bir vakit gelecek, sürülecek, ekilecek, efendim kemiklerimiz bir tarafa gidecek filan çeşitli hallerle. Bu imkansız bir şey dediler. Bu dağılan, yüz, çürüyen, yok olan ceset tekrar bir daha dirilsin de Hazreti Allah'a karşısında cevap versin. Bu olmaz. İnanmazlar. İnanmaz. Hatta bazıları şöyle kemik çürümüş, gümeye yüz tutmuş, kemikleri de elleri de kesmişlerdi de sen efendimize gel. Sen bunu mu diyorsun? Böyle ovalıyorlar. Toz oluyor, dökülüyor seni. Bu kemik mi dirilecek? Bak toz oluyor bak. Bu mu? Bu Kur'an'a okumuşlar. Bunların hepsine güzel cevaplar. Habibim söyle ona. Kul yuhyihellezi enşe'ehâ evvele merra. Hiç yok iken seni yaradan Allah Celle ve Ala işte onu da yapacak. Çünkü şimdi Allah'ı bilmek kolay bir şey değil. Allah'a bilmek için insanın diyorlar ki men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Evvela nefsi bilmek lazım ki Allah'ı bilesin diyorlar. Şimdi kendi hayatını şöyle gözünün önüne bir getir. Nasıl oldun da sen böyle oldun? Neden yaratıldın? Bu yediğin, içtiğin kanlar olup da vücudunda olan şeyler neden oluyor bunlar? Hepsi bu topraktan geliyor. Sen yiyorsun mu? Bundan sonra şu vücudun büyüyor. Sonra neslin türüyor buradan da. Bu topraktan süzülerek böyle alıp da böyle bu makinede hürriyeti gözünün önünde devam ettiriyor Allah Celle ve Aleyh. Gözümüzün önünde bu hürriyet devam ediyor. Şu topraktan süzülen hayat ile. Halbuki o senin hayat, toprak dediğin bu hayat senin tabirinle güneşten kopmuş bir ateş parçası. Güneşten kopmuş bir ateş parçası yanmış ölmüş demek. Yanmış ölmüş, hayat kendisinden bitmiş. Hayatı kendisine bitmiş olan bir dünya hayatını Cenab-ı Hak kul yuhyihal. Onu da ihyati Cenab-ı Hak. Nasıl ihyati? Onun kudretine şey mi var? Sonu var. O ölü toprağı işte dağları da eritti, toprak haline getirdi. Ona can verdi. Bugün en vakit yediklerimiz, içtiklerimiz oradan bize geliyor. Aklımızın da ermediği derecede. Hatta o mesela şeyciler, nebatçılar, o bir tane ufacık yaprağın, o karpuz yiyordu da geçen karpuzun içinde işte o envacı güzel, tatlı, kırmızı renk, içindeki çekirdek başka, kabuğundaki renk başka, kendisindeki tatlı kırmızılık başka. Dedi ki oradaki bir nebatçı, bu ufacık üzerinde duran bir yaprağın mahsuludur dedi. Bu hüneri o yaprak yapar dedi. Bu yaprağın tesiriyle olurmuştu karpuz. Bu yaprağın için rehberler karpuzun köklerindeki yapraklara basanlara kızarlar. Çünkü o yapraklar basılınca ezilir, hayatları söner. O karpuz da büyüyemez tabiatıyla. İşte o ufacık yaprak güneşten aldığı ziyayı, aydan aldığı şeyi, topraktan aldığı gıdayı oraya vererekten o bizim güzel bostanlarımızı ağzımıza kadar götürüyoruz. Bu kudretin sahibi Hazreti Allahu Celle ve Ala neslimizi de o karanlık bir yer. Ana rahim diyoruz işte. Ana rahim denilen yer, gözün görmediği kapkaranlık bir yer. Yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ. Orada istediği gibi onu tasvir ediyor. Kimi erkek, kimisini kız, kimisini sakat, kimisini sağlam, kimisini beyaz, kimisini kara. Kimse içeride karıştığı yok. Şu gözdeki cazibeler, kulaktaki o duyuş hareketleri, akıldaki tezik, feraset, tefekkür, efendim idrak, bunların ne yeri bulunur ne kendisi görülür. Ama Allah Celle ve Ala hepsini bunların bize vermiştir işte. Binaenli bunları veren Allah Celle ve Ala bu hayatın arkasından toprakta çürüdükten sonra tekrar bizi ikinci bir hayata neşredecek. Nasıl neşredecek? Karışma orasına. Yapacak olan o. Yapacak olan o. O Allah'a eğer sen yapamaz diyorsan o Allah Allah Allah değildir. Yapamıyor diyorsan inanmamışsın Allah'a. O Allah Allah değil öyleyse. Allah dediği vakitte her şeyi yapan kudretin sahibi demektir. Öyle ki bu toprakta yok olduktan sonra tekrar sana bu hayatı veren kudretin sahibidir Allah. Onun kudretine ölürdük ya hayat inanırken Allah'a kudreti var dedik. O kudreti nasıl? Hesapsız. Aklı fikrin, aklımız fikrimiz onun kudretini ölçecek durumda değil. Bizdeki akıl ne kadar işte bir terazi aklı. Sonu ölçer mi? Onun için meleklere de inandıktan sonra bir de ölmeye, öldükten sonra da dirilmeye inan. Bunun için Kur'an-ı Azimüşşan'ın Abdülhakim Efendi diye bir şey efendi vardı vaktiyle. Allah'ın derlecesi. Efendim, Eyüp'te teşkisi var. Şimdi kendisi Ankara'da yaşıyormuştu. Bu zatın bir gün dersinde bulunduğunda dedi ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın 100 ayetten 90 tanesi ahirete ait. 90 tane ayet hep ahireti bize tasvir eder, hatırlatır, olacağını bize ispat eder. Çeşitli ayetler. Okuduğumuz elham. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmi. Hemen üçüncü ayette karşımıza düşüyoruz. Din gününün sahibi, ahiret gününün sahibi. Ahiret günü. Hayatın ikinci safhası. Asıl hayat da bu hayat değil. Asıl hayat gözleri kapayıp mezara girdikten sonra başlayacak olan hayattır abi. Onun için bu hayatın kıymetini bil, ona hazırlan ki o hayat senin için ebedi bir hayat. Bunu burada kazanacaksın. Onun için اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانِ İnsan ölüyor, ölüyor. Mezara koyduğumuz o şey. O ya cennetliktir, ya cehennem. İki şey üzerine insanlar bize bu. Bizim şu debemiz, bu debemiz para etmez. Bunu Allah biliyor. Oraya Müslüman diyerek de namazını da kılarız. Götürürüz, oraya bırakırız. Ondan sonra onun içi Allah'a ait. Seninki benimki para etmez. Oraya gittikten sonra onun ameline göre ya cennet ya cehennem kapıları açılır. Canım ne zaten cennete cehenneme kapı nasıl açılır? Senin elinde televizyon var mı efendim? Görüyorsun şimdi televizyonu. Orada Ankara'da oynuyor. Sen evinde seyrediyor musun televizyonu? Pekala seyrediyorsun. Ankara neresi? Burası neresi mi? Ama nasıl geliyorum? Görüyor musun gelirken de? Hiç şey de gördüğümüz yok ortada. Ama o camın içerisinde gösteriyor bize ki ha orada adam şu söylüyor, şunu da yapıyor bu hareketlerini. Aynen görüyoruz. İşte o mezar da tıpkı ahiretin bir numunesi. O orada yattığı vakitte onun önündeki televizyon ahireti gelecek önüne. Cenneti de cehennemi de. O orada yatak olsun. Oradayken cennete, cennetliğe cennet misali karşısında televizyonu oynuyor. Öyle değil mi? Bakacak ki o saraylar, köşkler, efendim, bu bahçeler, efendim, bu çiçekler, uhuriler, bu nehirler kimisinden süt akar, kimisinden bal akar. Oo, aman sulardaki saflar doyum olmaz. Hepsi bunlar ne ya? Ya bunlar hepsi senin. Sana bahşolundu bunlar. İşte adamın mezarı cennet bahçesi. Sevinç içinde yaptın. Oh ya Rabbi sana çok şükür. Elhamdülillah imanımı da kurtarmışsın da başkana bakın şu lütuflara da nasar oluyor. Ne demek bu? Sevinç içerisinde kıyamet bekler dururlar. Maazallah. İmansız olaraktan bunlara inanmıyor. Hayattan sonra bir hayat daha olur mu derken mezara o da girdiği vakitte karşıdaki televizyon alevlerin içerisinde yılanların, çıyanların içerisinde en vaki cüzdak bunlar bilmem şeyler arasında ay ödü patlıyor. Nasıl insan korkar bazı rüyada da ödü patlar, kaçacak yer bulamaz. Ne bunaltılar içerisinde. Şimdi o mezarın içerisinde onu tasavvur ediniz siz. Ne bunaltılar içerisinde artık. Kan ter dediğin istediğin kadar. Fakat ne çıkacak yer var, ne yalvaracak kimsesi var orada. O azabın içerisinde kıvrandır. O zaman olur onun kabri cehennem bahçesinden bir cehennem çukurundan bir çukur. Bu hadis sahihtir. Bu hadis sahih. Birçok ravilerle beraber bir olmuştur. İnsan öldükten sonra bu hal hatta bu devam eder ta kıyamet kılacaklar. Gelmezler. Yani bu devam vahşi yendirdi. Sabah ve akşamda bu hal ona daima böyle gösterir. Cennete cennetlik, cehenneme de cehennemlik. Gözünün önünde artık bila mani hepsini olduğu gibi seyreder. Yanacaksa yanar, sevinecekse sevinir. Onun için aziz kardeş bu hayatın kıymetini bil de bunu boşuna harcama. Bu sabah bir hafız efendi burada bir Kur'an okudu da Kur'an'da diyor ki o son ayetinde وَلَا تَغُرُّنَكُمْ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Hayat-ı dünya sizi aldatmasın. Muvakkat bir hayat. Hani baban? Hani deden? Nasıl gittilerse? Hani bu memleketin büyükleri? Şunlar bunlar. Nasıl hepsi bırakıp gittilerse? Muhakkak sen de bırakıp gidecek demişsin. O parana güvenme, malına güvenme. Onlar da burada kalıyor. Onların mesuliyeti senin üzerinde gideceksin. Yine sabahleyin hatırıma geldi de. Şimdi okuyorsun. İskender Paşa'nın ruhuna da her gün okuyoruz. Ne bahtiyar adam bu. 500 seneden beri ruhuna bak bu kadar cemaati. İstersen sen boğuşla, istersen boğuşlama. Bizim sevaplarımızın hepsi, ne kadar sevap farklılık kazanan sevapların hepsi İskender Paşa'nın defterine otomatik kaydoluyor. İstersen sen kayıt ruhuna de, istersen deme. Hayırların hepsi, hayırları yapanların defterlerine öyle otomatik geçer. Dedim de, ne mutlu Allah. Bugünün büyüklerini de Allah Celle ve Celaluhu hidayet etsin de, onlar da kendilerini böyle anacak eserler bıraksınlar. Ne mutlu bu adam. Bu eğitleri bırakanlara, hayırları bırakanlara. Onun için çok bize yazık, çok acıyoruz. Şimdi bak şöyle bir ufacık bir şey yapmak istiyoruz. Bütün cemaati rahatsız ediyoruz. Yardım, yardım diyoruz. Niçin? Bunu bir şey yapar mı? Ne yapar mı? Koca koca apartmanlar yapabiliyor da insan. Şurada bir katlı bir şey yapamayacak mı? Yapar ama nasip olmuyor, ne yapalım? Ama hiç olmazsa hepimiz iştirak edersek hepimizde bir cami yaptıran adam ne sevap kazanıyorsa müşterekler de aynı sevabı kazanır. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın da bir lütfu var. Sen de 5 kuruş ver de sen de o iştirak et. Ona dahil ol ortaklığa. O sevaptan sen de istifade edersin. Diyerekten yani buna hep el birliğiyle yardım etmemizi yine acizane söylememe de lüzum yok. Çünkü eser gözünüzün önünde bizim söylememiz fazla olur. Elinizden geleni yapmanızı rica ederim. Şimdi bu öldükten sonraki hayat, bu hayat bize öldükten sonra olacak hayat için hazırlanmayı vaat eder. Tembih eder yani. Uyan. Sen o hayat için hazırlan. O hayatın için neler lazımsa senin, bu ahiretteki yani cehennemi kazanmak tabii her şeyin içine gelmez. Onun için şey istemez. Onun için cenneti kazanmak için ne lazım? İman lazım. İmanın arkasından amel-i salih. Onun için her surenin, Kur'an adımsın, her sureyi okurken her ayet okurken mesela vel asr, vel asr, innel insane lefî husrin illellezine amenu ancak iman edenlerle ve amel-i salih. Amel-i salih işleyenler paçayı kurtar. İman edenler imanın arkasında amel-i salih diyor. Yalnız imanda kalmamalı. İman evet la ilahe illallah diyen cennete gidecek ama amel-i salih olmazsa bu iman yaşamaz. İmanın da yaşaması lazım. İmanın yaşaması onun muhafazasıyla olur. O bir şu alet dedik mesela bak yanıyor ama camı olması dışında parası var. Bu camı onun yanmasını temin ediyor. Mum yanar ama püf dediğimizde söner. Günahlar bu imanı söndürür. İnan de günahlardan da korunmak lazım. Günahlardan korunmak için de bu öldükten sonraya inanmak lazım. Hayat asıl öldükten sonra başlayacak. Niçin? Bak bu hayatta ne kadar müşkilatlarımız var. Aşkına ekmek parası lazım, ev kira parası lazım, işte araba parası lazım, doktor parası lazım, şu para lazım, bu para lazım, devlete verilecek paralar lazım. Birçok masraflarımız var, ihtiyaçlarımız var. Herkes de bunu kolay gibi temin edemez. Edemeyince yorulur, sıkılır, bunalır, kış önümüz geliyor, odun lazım, kömür lazım. Hepsi bunlar tedariğe bağlı. Hangisi bakarsın başı ağrır, dişi ağrır, karnı ağrır, efendim bacakları ağrır, şu hastalık, bu hastalık bir rahat yüzüde insan görmez bakarsın. Böyle istirab içerisinde, kaygı içerisinde bir gün çekilir gider buradan. Ama ahiret hiç de böyle değil. Ne hastalığı var, ne rahatsızlığı var, ne ekmek yemek kaygısı var. Sefa üstüne sefa, nimet üstüne nimet, güzellik üstüne güzellik, saadet üstüne saadet. Mesela cennete giderken paçayı kurtardık. Mizandan geçtik. Hadi cennete dediler. Cennete gidiyoruz. Giderken iki tane dere karşımıza çıkar. İki tane nehir. Birisine derler ki bundan iç. Bundan güzel bir içer. İçinizdeki bütün dertler gider. Bundan da yıkan derler. Ötekinden de bir yıkanırız. Artık güzelliğimizi tarife dil yetişmez. Melek desen değil. Fakat bu kadar güzel. Öyle bir güzel. Dertsiz, hastalıksız, kaygısız, meşakkatsiz bir alem. Sonra her istediğin ayağında. Mesela burada bir elma istiyorsun. Bakkala gitmek lazım. Yahut birisini yollamak lazım. Burada istediğin dakikada ağzının önünde. Hangi çeşidinden istersen. Huri hanımlarının güzelliğine doyum olmaz. Sayıları hudutsuz. Buradaki gibi bir iki değil. İstediğin kadar. Erazi dersen bu daracık yer gibi değil. Herkesin gözünün görebildiğinden çok fazla. Ormanı, bahçesi en vakitli. Fakat bu bahçelerin ağaçları burada yapılan tesbihler olacak. Burada tesbihin ne kadarsa burada ağacın o kadar olacak. Bunun için Cenab-ı Hak kitabı adım şimdi yine tesbih diyerekten sabahta ve akşamda beni tesbih edin diyerekten ağaçta da buyurur. Tesbihata dilini alıştırmak, zikrullah'a dilini alıştırmak, dinin şunun bunun gıybetiyle dedikodusuyla vaktini geçireceğine Allah Allah Allah diyerekten vaktini geçir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerekten vaktini geçir. Onun için İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki Allah'ın zikri evvela dilden başlar diyor. Dil bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah der, kalb ile tasdik eder, iman girer. Ondan sonra daima tekrarlama suretiyle. Yetidû imanik. İmanınızı tazeleyin. Ne ile? La ilahe illallah demekle. Niçin? Esraflar eskiyor ya. Eskidiği gibi imanlar da böyle zayıflar. Bunun takviyesi senin söyleyeceğin tevhidlere bağlı. Tevhidin ne kadar çoksa, ameli salihin ne kadar çoksa imanın o kadar kuvvetli olur. Onun için İllellezine amenu ve amilü salih. İmanı takviye edecek ameli salihdir. Ameli salihden mahrum kaldığın takdirde iman, imanlıktan çıkıverir Allah'a. Ondan sonra ne dediğini bilmezsin, ne söylediğini de bilmezsin. Ameli salihler namaz, oruç, zekat, hac, yapılan bütün hayırlar, tevhidler, tesbihler, Kur'anlar, bunlar hep ameli salihin içerisindir, sayısı da çok. Sonra, peki dedik, öldükten sonra dirileceğimize de inandık. İnandıysan, وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّا وَالْحِسَابِ Öyleyse, cennete de iman edeceksin, cehenneme de iman edeceksin, hesaba da iman edeceksin. Ben o günün hesabına inanmıyorum desen, mümin olamazsın. Cenneti, cehennem bunlar, efendim şeydir. Bazı ne diyorlar hesabilere? İşte bir tehditdir yahut bir şeydir, böyle bir şey yoktur dedin mi? Mümin sayılamaz, iman olmaz. Kur'an'ın manası, lügaten neyse odur o. Onu tevil etmek o fasıkların işi ve kafirlerin işidir. Kur'an manası tevil olmaz. Kur'an manası neyse manası odur o. Cennet mi diyor Cenab-ı Hak? Diyor, cennettir o. Canım o cennet dedikleri işte şu bahçelermiş, bu bahçelermiş, dünyada da geçiriyoruz. Şimdi o birisi yazmıştı bir kitap. Cennet demiş, yahu Allah hakkı kutluyorsun yani. Diyanet reisinin dışarısına oturmuştu bu adam. Bir kitap yazmış. Kitabında diyor ki, cennet mi istiyorsun sen? İşte güzel yerler, bahçeler falan bunlar cennettir diyor. Cehennem istiyorsun diyor, yanardağlar diyor. Allah'ım salli alem Allah. Bu adam da mektepten çıkmış, büyük bir yakam sahibi olmuş. Oraya da geçmiş, oturmuş başa. Bu böyle bir eser yazmış, doğdurmuş. Dedim, birisi de methetti, aman dedi, bir eseri var, getireyim de oku hoca efendim dedi. Bakayım bir dedim, baktım ki deli. Deli, akılın içi değil. Cenneti dünyada tarif ediyor, güzel yerleri. Cehennemi de dünyada tarif ediyor, yanardağları. Kaç tane yanardağı vardır diyor, işte bunlar da cehennemin kesin yeri de diyor, Allah akılsızı dedi. Cennet, cehennem ahirette. Buradaki o güzellikler aynı. Daha vel mizan. Bu bir şey ama demişler. Mizana da inemedi. Mizan ölçü yani. Ya şuraya da dikkat edin var. Yani biz insan bu dünyadan melek gibi hiç günahsız gitsin. Peygamberler gibi hiç günahsız gitsin. Bu olmaz. Günahımız da olacak. Sevabımız, iyiliklerimiz de olacak. Bu mizan onun için kurulmuştur ki sevabı mı çok bakalım günahı mı çok. Ölçülecek orada. Sevabı çok olursa kurtaracak fakayı. Hemen sakuletten vaaz deniyor. Sözler fiyi işittin rahmı ya. Cevabı çoksa fakiri kurtaracak. Günahı çoksa o da gidecek yani. Ama Allah affeder o açık. Yani ölçü var. Ölçü sevap ve günah. İyiliği çoksa ne âlâ. Kötülüğü çoksa ne yazık. Orasını da biz bilmeyiz. O da orada ölçülecek. Yine anne burada. Hepimiz hatadan salip olamayız. Hepimizin az çok çeşitli günahlarımız vardır. Başka bir kardeşte bir günah, bir kusur görürken evvela kendini bir yokla. Bakayım bende bunun neleri var acaba? Benim de bu yol var, şu yol var, şu yol var. Oo. Ben kendimliklerini görmüyorum da bu kardeşimlikleri niçin görüyorum? Onun için dili tutmak lazım. Günahlar, onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mümini tahkir kadar büyük günah olmaz. Günah olaraktan sana yeter. Bir mümini tahkir etmen. Ama nasıl tahkir edersin? Bir günahından dolayı tahkir edersin. Beceriksizliğinden dolayı tahkir edersin. Fakirliğinden dolayı tahkir edersin. Edersin. Cahilliğinden dolayı edersin. Edersin. Fakat hepsinin sahibi Allah. Bunu iyi bilmek lazım. Şu ufacık gözden görülmeyen mikrobundan tut da, gözden görülmeyen meleğinden tut da, işte o hududu olmayan varlıkları yaradan Allah-u Teala'nın hikmetiyle yaratılmıştır her yaratı. Her yaratığında bir hikmet vardır. İsteseydi hepimizi melek gibi yaratırdı. Hepimiz birbirimize böyle candan kardeş gibi sarılırdık. Yavur da yaratması, hep kavga gürültü de olmazdı. Rahat rahat yaşardık. Ama hikmeti ilahiye muhalif. Bunun hikmeti böyle istiyor. Böyle yaratmış. Onun için hesaba da inanacağız. Cennete de inanacağız. Cehenneme de inanacağız. Bir de mizan, ölçüye de inanacağız. Bugün amellerimiz ölçülecek, ölçülecek. Şu kadar var ki. Şimdi bunlar meleklerimiz yazıyor bunları. Vücutlarımız bir teptir. Ruhumuz da bir teptir. Bunu şöyle anlayın. İçimizde bir ruh, bizi canını gezdiren bir şey var ya. Ruh var. O bir teptir yani. Bütün hayatın safhalarını istilse hadi oluyor içerisinde. İnna kinna nestensuhu. Mâ kuntum tâmedûn. Yaptığınız her şeyi kopya ediyor oluyor. Alıyor seni. Aldıktan sonra ona eskimek yok. Bizim teplerde bir müddet sonra belki sürü gider. Fakat bu Allah-u Teala'nın yaptığı tep kıyamete kadar duracak. Teskülüsün varsa orada. Ruhun duruyor ya. O ruhun neler burada aldıysa onların hepsi onun içerisinde. Yarın o kıyamet gününde İkra kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke ishak. Hesap cihetinden o gün senin defterin gözünün önüne verilecek. Bakacaksın ki yaptığın hareketler sen unutmuş olsan bile hepsi gözünün önünde. Vay, hiçbir tane kaçak yok. Onun için o kazanç kudu, buradaki kazançların yarın orada senin karşına çıkacaktır. Ona göre hesabını denk almayı bize tavsiye eder burası. Şimdi bu mizan, tabii terazinin bir gözüne konacak, terazi bildiğimiz bir gözüne konacak günahların. Diğer gözüne konacak, tavsiye. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti. Lütfunun da büyüklüğü. Bakacak ki günah çok, cevap az, dedik ki adam. Yok mu bunun daha bir ameli? Yok ya Rabbi, bizim bildiklerimiz işte bunlar, koyduk. Bakın şunun ağzına bir direkt alıyor. Ya, ya, ya, hamdülillah. Son nefeste ağzında kalmış, melek yazamamış onu. Söyleyelim, ismini çıkaramamış. Ama içeride orada o kalmış. Koyun onu da bakayım da öyle çıkar. Bu kadar azametli ki, dünyayı da koysanız terazinin öteki tarafına, topundan kaldırır. Bu tevhid buraya konu muydu? Dedeksin ki hepsini sürmüş götürmüş. Tevhidin, tevhidin sıvı şeysine akıl ermez. Onun için onun dilinden bırakma azizler. Onu daima bir dedin. Gecede gündüzde hiç olmazsa her gün bin kere tekrar. Hiç olmazsa her gün bin kere la ilahe illallah de. 15 dakika eder. Allah'a söyleyeyim. Bunun hiç olmazsa 500'ünü sabahleyin söylesen, 500'ünü de yatarken söylesen, 7,5 dakika. Çok mudur bir insana bir ahiretin büyük nimetlerini kazandıracak. Aziz kardeş, biliyorsun ki şu yerimiz bir deniz var. Denizden buharlar uçuyor havaya. Bulut olup, yağmur olup geliyor yerimize. Bir devri daim oluyor. Tevhidler döndükçe nasıl ki bu yerimize yağmur yağmazsa ne dereler akar, ne dereler akar, büyük derelerin de kurur. Büyük derelerin nehirleri onlar da kurur. Çünkü arkası gelmiyor. Gelmeyince kurur. Denizlerin de kurur. Yani demek ki bunlar beslenmeye muhtaç. İmanın da beslenmesi bu tevhidlerin tekrarıyla olur. Onun için Cenab-ı Peygamber buyurdu ki اِذَا مَرَارْتُمْ بِرِ يَعْضُونَ جَنَّةً فَرْسَوْا Ey benim eshabım, siz cennet bahçelerinde uğrarsanız onun yemeklerinden siz de yiyin. Burası dünya. Dediler ki ya Resulullah cennet bahçesinden muradınız dedi. Cennet bahçesinden muradınız. Hılak-ı zikri dedi. Zikir halkaları cennet bahçesi cennet. Başka yer değil. Onun için halkayı zikirden kaçan cennetten kaçıyor demek ki. Halkayı zikirden kaçan cennetten kaçan bir aptaldır. Yani ben burada ömrümün için ziyan edeceğim. Senin sahibin olan Allah Celle ve Aleyhi sen dayan. Arkana bak. Korkma sen artık. Hayatının her rahat safhasında rahat eder. Onun için mizan, öyle bir mizan ki onun ağırlığını temin edecek yani amel-i salim başında gelen tevhidindir. Onun için la ilahe illallah'ı ceddidû imanikum. Nasıl? Bi kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah diyerekten imanınızı tevhid. Onun için İmam-ı Gazali dedi ki tevhid evvela dilden başlar. Dil la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah der. Ne kadar? Dediği kadar der. Hele bir cemaat arasına girerse, hele Bağdat'a gitsen de, Şam'a gitsen de, oradaki dervişlerin arasına gitsen de, o la ilahe illallah derken bakarsın ne zevk var içerisinde. Sen de yaşar gidersin onlarla beraber. Kendinden de geçersin. Bu eylerin arasına katışmanın fadaili hakkında, bilmem kardeşimiz burada mı? Bir efendi geldi demin. Bizim Şevket efendileri kardeşimize. Bir çocuğu var. Şimdi yetişmiş tabii. Ele avcı gelmiyor. Şikayet ediyorum. Ah hocam ne yapacak? Fakat diyor ki benim evimin üstünde de üst katta oturan bir adam var ki Müslümanlıkla alakası da yok. Abdest namaz da bilmez. Daima günah hale diyor. Fakat bir çocuğu var diyor. Bir çocuğu var. O da öyle idi ama maişetin temini için buradan Avustralya'ya gitmeye karar verdi. Derken Pakistanlılar bunu Acemistan'da yakalamışlar. Senin demişler Avustralya gibi gavur memek gibi ne işin var? Sen Müslüman çocuksun. Gel bizim Pakistan'a. Biz sana orada iş buluruz demiş. Almışlar götürmüşler. Bir fabrikaya yerleştirmişler. O onların arasında bir ay iki ay ne kadar birlikte kaldıysa şimdi çocuk babası hastaymış gelmişler. Aman diyor ne kadar sofu o kadar sofu. Ne kadar sofu o kadar sofu. Gece namaz, gündüz namaz, tesbih, tehlil. Niçin? Eğilerin arasına karıştı. O karışıklıktan buna da bulaştı. O da oldu bir eğil. Binaenaleyh kardeşim camiden korkma. Eğilerin arasına sokul. Sana da o eğilik bulaştı mıydı? Allah-u Teala'nın rahmeti ne kadar bol biliyor musun? Şimdi bu bizim ikimizde kim bilir ne kadar şeyler vardır. Belki buraya şu hoca nasıl konuşuyor diye dinlemeye gelmiştir. Fakat Cenab-ı Hak bugün soruyor meleklerine, ne yapıyorlar? Ya Rabbi senin zikrinle meşguller. Bunların hepsini ben muafir ettim, haber ver onlara yakın. Onların içinde filan filan da vardı ya Rabbi. Fakat hiç bunların o işte alakaları da yok. Onları da affettim diyor. Demek ki oraya girdiler onlar, onları da affettim diyor. Daha bir müjdesini veriyor, hem de günahlarını eğli kağıtlara çevirin diyor. Ne yapacaksın? Eğilerin arasına katabilmenin fadailidir bu hakikaten. Onun için sen camiye ve camideki insanların arasına sokul, onların feyzinden de feyziyap ol. Şimdi yere yağmurun yağmasına sebep denizler, göller, dereler. Buradan aldığı suları getirip yine bizim memleketimize indirip bahçelerimizi suluyoruz. Senin imanının da feyzine sebep senin tevhidindir aziz kardeş. Tevhidin ne kadar çok olursa feyzin o kadar bereketli olur. Rahmet ne kadar çok yağarsa memlekette o kadar bolluk olur. Tevhidin ne kadar çok olursa imanın da o kadar kuvvetli olur. Onun için Cenab-ı Peygamber siz cennet bahçelerine uğradığınızda onlardan istifade ediniz. Nedir o? Allah'ın zikri yapılan yerler. O zikrullahlardan istifade ediniz. Geçen sene bizi Medine-i Münevver'de bir arkadaşımız var. Bu akşam dedim bize misafir gelin. Kendileri Kazeli tarikatına mensup insanlar. Toplanmışlar. Allah-u Teala'nın zikrine başladılar. Biz de onları seyrediyoruz. Ayağa kalktılar. Allah Allah Allah diye ayakta sıcaklar meker. Evde ufak tabii. Cemaat de kalabalık. Hep küçük ter içerisine böyle coştular ama Allah Allah Allah diyerekten. Bir de önlerinde coşturmuşlar var onların. O da onları destekliyor. Coşturuyor yani. Bu coşturmanın arasında böyle artık kendilerinden geçtiler yani. Biz bile geçtik kendimizden yani. Onlara bakarken biz de geçtik kendimizden. Ha, demek kendi kendime dedim ki sen diyordun ki biz nakşiyiz. Biz kendi kendimize oturduğumuz yerde yaparız ama bak bak neler de var. İnsanları mesela yüklük deyince insan kamçı yiyince insan tabiatıyla gitmek istiyor. Sen Allah diyorsun yanındaki de senden daha fazla diyor. Seni de gösteriyor. Sen de bakıyorsun ondan rekabet yapacağım diyerekten seninki de artırıyor. Artık bir coşkunluktur gidiyor ortada. O zaman feryatlar başlıyor. Allah diye bağırdığı vakitte insanın yüreği topluyor. Niçin? İçten geliyor. Bini Aleyhisselam bizim yerlere sokulduğu vakitte oradaki rahmet ilahiden sen de müstefil olur. Sen de ahiretini mehmetken kurtulma olsun. Çünkü o mezara hepimiz gireceğiz. O mezar ya cennet bahçesi olacak ya cehennem çukuru olacak. Bunu unutmayacağız. Bundan sonra bir de kaldı. Ve tü'mine bil kaderi küllihi hayrihi ve şerri. İşte bir de kader denilen hulasayı burada bırak. Kader denilen şeye inan. Kader nedir? Ben hiç aklım ermedi böyle. Bu kaderden hiç bir laf da ağzıma alıp söyleyemem. Kim söylerse o da hata eder. Bu Allah'ın bildiği. Binaenaleyh hayır ve şer. Başımıza hepsi geliyor bu beşeriyet halinde. Bu hepsi ne geliyorsa hepsi Allah'tan. Onun için İbrahim Hakkı Hazretleri'ne gidersen Mevlam görelim neylerse güzel eyler diyerekten. Çok öyle. Yunus Emre'nin de vardır güzel böyle sözleri. Cenab-ı Hakk'ın takdirine boyun bilmek, bitmekten başka çaremiz yok. En iyisi de odur. Men amene bil kader emine minel keder. Öteki der ki ya bugün işim rast gitmedi. Çünkü kazancım olmadı. İşte hastalık var, şöyle oluyor, böyle oluyor. Canım takdir-i ilahi, boyun bük, rahat et mesela. Bu senin elinde değil ki. Bu senin elinde değil ki. O sahancılar bu memlekete bugün gelmedi ki. Sahancılar bugün mü geldi oraya? Kaç seneden beri olabilir. O mikrop bugün mü orada meydana çıktı? Onu takdir eden, yollayan, çıkaran kudretin sahibine bak sen. Sen her şeyin sahibi Allah'tır. Allah'a sarıl, Allah kafi sana. Onun için hayr-ı rızkı ma yekfi. Hayr-ı zikri el-hafi. Zikrin hayırlısı gizli olandır. Rızkın hayırlısı da kifayet edendir. Allah'a teslim ol, arkasına katma. Bundan sonra kadere iman et. Kader senin hakkında fakirlik koyduysa o da senin için bir hayırdır. Kader senin hakkında zenginlik verdiyse o da senin için bir hayırdır. Kader senin hakkında sıhhat, afiyet verirse o da hayırdır. Hastalık, maraz verirse o da senin için hayırdır. Hepsi hayırdır yani. İyilik, fakirlik, bilmem ne olursa hepsi kulunun hakkında hayırdır. O kul öyle, o kula öyle layık, öyle veriyor. O kul öyle, ona layık, ölsünü veriyor. Hak, hayır. Hayır. Neyse, güzel eyle. Çok güzel misralları var bunları. Okumak da iyi gelir ve bazı bunlar ezberlenirse çok iyi faydalı hasıl olur. Bu kadar işi kalsında Allah hakkınızı affetsin, tatbikat zamanı sana söylesin. Hepimize canlı, böyle olgun, kamil bir iman etsin. Bu iman ile yaşamak, bu iman ile de ahirete gitmek nasıl mümkün? Şimdi Müslümanlar bugün camilerimizi dolduruyorlar, terazilerini senlendiriyorlar ama bu Ramazan'a mahsus olmamalı. Müslümanın son nefesine kadar Rabbeki hatta ye'tiye gel yakın, yakından murat ta ölümdür. Ölüm gelinceye kadar insanın ibadetle mükelleftir insan. En büyük şerefimiz Allah'a kulluk pozisyonudur. Yaptığımız takdirde ikimiz de rahat eder, kendimiz de rahat eder. Yapamadığımız takdirde ikimiz de üzülürüz, kendimiz de üzülürüz. Dünyalar bizim olsa gene kıymeti yoktur. Çünkü arkasında mezar var. Mezarda ya cennet var ya cehennem var. Allah akıbetlerimizi kaybetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. İman ile yaşayıp iman ile göçme nüksürlüğü müyesser eylesin. Şunu da söyleyeyim. Eğer bugün bu amele tabakası, fakir tabakası Müslüman olsalar memlekette hiç asayiş huzuru olmaz. Bugünkü işçi tabakasının, fakir tabakasının çoğunun imansızlığı dolayısıyla gözü zengine dikilmiş, ortalığı alt üst ediyor. İman olsa bunu yapmaz çünkü takdirine razıdır. Mümin, Müslüman takdiri ilahi razıdır. Ne yapayım Cenab-ı Hak bana bu kadar vermiştir. Eski bugüne kadar gelen fakir yok mu dünyada? O kadar fakir vardı. Hangi zengine tasallut ediyorlardı? Hiçbirisine tasallut etmiyorlardı. Niçin? Hep inanıyorduk. Allah'ımın takdiridir bu. Ne yapayım? Bir lokla bir ekmek. Bulursam yerim, bulmazsam da aç yatarım diyorlardı. Ve kimseyi de bol rahatsız etmiyorlardı. Ama bugünün insanı öyle değil. Gözünü dikmiş, ücretsin de ben niçin böyle zarurete çekeyim diyerekten Allah'ın takdirine karşı geliyor. Onun için ahireti de zor. Lillahirrahmanirrahim. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اتق علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بلغ وأوصي مثل سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا حضرت أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أسهل خيراتنا رضانا خالد بن زيد بعيب الأنصار روحي بالأمم أصحاب بزين رضوان الله تعالى عليهم جميع حضرتنا رضانا صلاتنا الماضيين روحلنا بالإتحاس حسن حاضرون cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarıyla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesin ruhlarını mesrur, kabirlerini sürünür, makamlarını âli, derecelerini yüksek edip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de ki onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalır, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü kelime-i tayyibeyi min cinsini de canı yürekten söyleye söyleye sene kapayıp göz yumayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasibi müyesser eyle. Allahümme ec'alna minet tevvabin, ec'alna minel mutatahirin, ec'alna min ibadike s-salihin, ec'alna Allahümme inne mes'ulke tamamen ni'me ve devam el-afiyah ve husne l-khatime bi hurmetil-fatiha.